Tę piosenkę znają Państwo już doskonale z Anteny Trójki od dłuższego czasu. Jak sprawdziłem, dane są z 2016. Możliwe, że to wtedy już słuchaliśmy. Tak, to było wtedy. Potwierdził Mariusz Orzełowski, jeden z moich gości w Trójce. Obok Mariusza także Dominik Mietła. Witam Cię. Witam serdecznie. Robert Kaniepień. Dzień dobry. Czyli zespół Mario Lanza, Clapton Fox, no w prawie całym składzie, tak? Jeszcze? Tak, brakuje nam Łukasza Kurka i Dominika Graba. No i gościnnie też chórki zapewniła nam moja żona Maja Orzełowska. I gościnnie również Ronald Tuczyk, on wystąpił właśnie w tym utworze, którego przed chwilą odsłuchaliśmy, Love Time. Tytułowy utwór waszej płyty. Ja już przestałem cię pytać, kiedy ta płyta będzie w pewnym momencie, pamiętasz? Tak, tak, bo bardzo dałem sobie spokój. Bardzo długo czekaliśmy, bo przede wszystkim szukaliśmy wydawnictwa prawie rok. No, napisałem Rogi, szukał tak samo. Próbowaliśmy szczęścia. Nawet było duże zainteresowanie z Sony Music firmą, ale w pewnym momencie się wycofali. Mhm. I to nas też tak spowolniło, bo przyhamowała nas, można powiedzieć, na 2-3 miesiące. Ale cieszymy się, bo na szczęście Piotr Schmidt nam wydał płytę i ma świetne wydawnictwo. Bardzo... Pozdrawiamy Piotra. Pozdrawiamy go serdecznie. Tak, Piotrek niedawno był zresztą u mnie w audycji i tak sobie podsumowaliśmy rok jego jako muzyka, jego jako wydawcy. No i naprawdę bardzo prężnie działa ta firma. Tak, bardzo ambitne ma założenie. Tak naprawdę współpracuję chyba z panem Piotrem Różyckim, który no, wspólnie tam operują. Natomiast podchodzi do wydawnictwa jakby od strony sercowej, tak naprawdę słucha muzyki, jak mu się podoba muzyka, to chętnie pomaga, także już w tym momencie nam tak wiele pomógł i dał nam na miary kontakty na wielkie wydawnictwa, czasopisma i na takie siedziby jak właśnie ta wspaniała Radiowa Trójka i bardzo cieszymy się, że jesteśmy tutaj i możemy o tej płycie opowiedzieć. Album ukazał się jeszcze w 2018 roku pod koniec listopada, tak? Tak, oficjalnie. 30 listopada album ukazał światło dzienne dzięki SJ Records, natomiast 7 grudnia Robi wydał przez swoją wytwórnię w Londynie płytę na cały świat. Czyli SJ Records zrobili twardą kopię, a my w Londynie zrobiliśmy jakby digital download i streaming, czy zatem płyta jest dostępna na Spotify, iTunes, iMusic wszędzie i tak dalej. Wszędzie, tak? Właściwie wszędzie, tak. Nawet w Rosji. Na całym świecie, a w Rosji to jest Była wcześniej nawet tam, tak? Tam to jest najwcześniej dostępna. No, jak wiele innych płyt też. Podzieliliście los wielu wykonawców. Ja byłem w Sankt Petersburgu kiedyś, jeszcze jak pływałem z Insygnią. Także byłem w takim jednym sklepie, który wygląda mniej więcej jak ten pokój i wszystkie ściany są obłożone takimi cieniutkimi płytkami. Każda płyta zawiera wszystkie zdjęcia i JPEG-i wszystkich płyt, całych dyskografii różnych zespołów i płyta kosztuje zazwyczaj około $1.5. No, tak to właśnie wygląda. Dobrze, ale wróćmy do naszego świata, dobrze? Bo na tym się skupmy. Jak długo wy się znacie? Ja i Mariusz. 92 rok być może. Poznaliśmy się na studiach w Cieszynie. Mariusz był rok młodszy, jednak śpiewaliśmy razem w chórze. Tak, w chórze Harmonia. A potem udało nam się namówić naszego profesora od gitary, żebyśmy uczęszczali na zajęcia razem. Ja przynosiłem kontrabas, Mali przynosił gitarę i zamiast programu klasycznego graliśmy jazz. Tak, graliśmy standardy. Ja miałem obowiązek zaliczyć najpierw całą książkę z muzyką klasyczną. Właściwie to się udało w miesiąc i później już mój profesor mnie nie męczył tymi zagadnieniami, które mnie nie interesowały i całe 5 lat mogłem studiować jazz tak naprawdę. Więc to był bardzo cudowny okres. Jeszcze wtedy w Cieszynie, jak my studiowaliśmy, to prężnie działał klub Panoptikum. I wiele innych. Gdzie co? Restauracja targowa, jazz targowa, klub po czeskiej stronie i tak to było bardzo ciekawe miejsce. Co tydzień było kilka jam sessions, gdzie mogliśmy się spotkać i grać wspólnie z kolegami ze studiów, także to był cudowny okres. Dominik na razie tylko siedzi i kiwa głową. Ja na ten okres się nie załapałem, ponieważ żeśmy się jakoś później poznali. Ja dopiero jak skończyłem... Znam z opowiadań tutaj kolegów. Kolegów, znajomość tą wcześniejszą. No także. Nasza się zawiązała wcześniej. Tak, albo żeśmy się jakoś w 2006 chyba... Szóstym. Przy okazji pierwszej płyty Mario Lanza. Tak, poznaliśmy się wcześniej. Poznaliśmy się na Akademii, jak ja już zdałem na Akademię, bo najpierw był Cieszyn, a później... 2002 rok. To było za wcześnie, żeby próbować zdawać na Akademię Muzyczną. Potrzebowałem jeszcze kilku lat. No i później miałem właśnie tą przyjemność, że poznaliśmy się z Dominikiem i zaprzyjaźniliśmy się na tyle, że mogliśmy wspólnie współpracować i nagrywać. Poznawać się. Koledzy się nawet śmieją, jak początkowe fazy były takie, że nagrywaliśmy na słuchawki takie zwykłe, malutkie, douszne. W pokoju, dokładnie. Tak, no tak te epki powstawały mniej więcej. Tak wtedy jeszcze nie było takich warunków i możliwości, no i sprzętowych przede wszystkim. Nie mieliśmy takiego zaplecza, żeby można było nagrać płytę dobrze. Teraz już podchodzimy do tego bardziej profesjonalnie. Udało nam się troszeczkę uzbierać sprzętu, a oprócz tego wysyłamy już płyty do Stanów, do Sage Audio Mastering, żeby oni nam to finalnie dopracowali brzmieniowo tak, aby na każdym odbiorniku radiowym dobrze ta muzyka się sprzedawała. Zwłaszcza myślę, że audiofile powinni być zadowoleni, bo na lampowych to dopiero dobrze brzmi. To może posłuchamy następnego utworu. Kiedy zapytałem was o wybór, to właściwie Robert, ty zdecydowałeś, tak? No, jednogłośnie powiedziałem. Tak, jednogłośnie, dobrze. Tak, właściwie jednogłośnie to, ty, okay. Bardzo demokratycznie. Jest to dla mnie taka też bardzo sercowa piosenka. Też wiąże się z dźwiękami Boru. Są tam ukryte cytaty i tak samo wspomina okres naszej wcześniejszej działalności już z naszym niestety grającym od 2 lat po drugiej stronie. Mm-hmm. To posłuchajmy najpierw Cries of Love, a potem opowiecie więcej o tym utworze. Dobrze? Dobrze. Of love tonight, so you cry, false alarm. You shall not have a glimpse of this one heart. Let me be one more time. Thank you. one more time, almost tomorrow, long life time. Of Love. Utwór z nowej płyty, właściwie debiutanckiej płyty zespołu. To kolaboracja, czyli Clapton Fox to zespół, Marilyn to zespół. Dwóch zespołów naraz. Cries of Love. W tym utworze pojawił się też jeden z muzyków, o którym nie wspomnieliśmy wcześniej. Przypomnę, w studiu Robert Kaniepień, Dominik Mietła, Mariusz Orzełowski. Mariusz, to powiedz, kto jeszcze tutaj grał. Sprawcą ostatniego dźwięku utworu jest Janusz Młynarczyk. Co to jest ten shamanic drum? To jest bęben szamański. Jest to obręcz drewniana, bardzo wąska, ma rzędu 7 cm. Ma naciąg skórzany, ze skóry, ale to jest tak niezwykły instrument. Janusz zapisał się na takie warsztaty, na których sam zbudował sobie ten instrument. Został prowadzony przez pewnego pana, który mu to pokazał, jak to zrobić, i on ma tak niesamowite brzmienie. I to brzmienie się nasila w zależności od temperatury tego bębna. Jako że oni mają kominek w domku, to jak ten bęben wisi przy kominku, to on ma taki bas, że jak się przyłoży do ucha, podobno rezonans tego bębna jest taki, że leczy nawet ludzi i jakieś takie ciężkie choroby potrafi wyleczyć. I to jest właśnie ten bęben. No dobrze, to już wiem, dlaczego nazywa się szamański. Panowie, 12 piosenek. Wyście przymierzali się do tej płyty od kilku ładnych lat, tak? Dokładnie. Myślę, że... Pracowaliście korespondencyjnie, bo Robert, ty na co dzień mieszkasz w Londynie. Ja na co dzień mieszkam w Londynie, zatem część wokali. To się zaczęło tak, że 5 lat temu Miley bardzo prosił, żebyśmy zrobili ten album. A zaczęliśmy piosenką Piano Song, ostatnią kompozycją na albumie. I ja nie byłem być może przekonany, jak mogłoby to wyglądać estetycznie czy artystycznie. I to wypadło bardzo fajnie, więc potem postanowiliśmy, że zrobimy ich 12. I Miley wysyłał mi małe skecze muzyczne, z którymi ja się czułem dobrze lub źle, i udało nam się nazbierać ich 13 czy 12. Tak naprawdę to chcieliśmy wydać płytę rok temu i było tylko że nagrywając jeszcze pozostałe partie na perkusji, zaplanowałem, że jednak nagramy 12, bo jak się okaże, że nie uda nam się znaleźć wydawcy, a chciałem jednak, żeby to było zbieżne, a 12 ma taki związek, że to jest 12 lat od wydania pierwszej płyty i to o to w sumie w tym chodziło. Gdyby było 11 utworów, to wydalibyśmy tą płytę rok temu, gdyby się udało, i wtedy by było 11 utworów. Dlatego w zapleczu był ten 12 utwór. No, Też, tak jak Robi mówi, współpracowaliśmy na początku głównie drogą mailową. Robi nagrywał u siebie w domu. Część nagraliśmy w Londynie, część nagraliśmy w mailing. Natomiast później już Robi do mnie przyjeżdżał, przylatywał, także napodróżował się chłopak i nagrywaliśmy. Było warto, mamy wspaniały album. Mamy wspaniały album dzięki temu. Także robiliśmy to typu przed pracą, bo ja na popołudnie uczę w szkole muzycznej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i tak to działo się, że tak powiedzmy od 8 rano do 13 nagrywaliśmy i później jechałem do pracy. No i tak się kilkukrotnie spotykaliśmy, żeby sfinalizować całość. Czyli Dominik, ty dołączyłeś już w momencie, kiedy wchodziliście do studia? Chciałem coś powiedzieć właśnie. Tak naprawdę to Trzecik nagrał jako pierwszy chyba całą płytę. Wszystko przyjechał w jeden dzień ciachnął. Dogrywałem to tak, no przyjechałem w jeden dzień, a później żeśmy poprawiali, zdaje jeszcze się. Jeszcze było trochę to wszystko poprawek. Było takie troszkę, można powiedzieć, syzyfowa praca, ponieważ Mariusz stał nade mną i nie było to wszystko zapisane, tylko dyktował mi. Tak, albo inaczej. Tak, albo zagraj tak, albo tak. I tak chyba cały dzień spędził nade mną. Był moment, gdzie ja musiałem wyjść po prostu z mieszkania, żeby na chwilę ochłonąć, bo... No jest to trudna sytuacja, gdzie ktoś ci nuci melodię i musisz to jakoś zagrać, a te melodie nie są proste. No słuchajcie, no jeszcze na trąbce. Trąbka to jest, bracie, piękny instrument, ale trzeba ćwiczyć na nim i tu są takie porozrzucane te melodie po całej skali, po całym ambitusie, tak ciężko to jest zagrać. No. Zawsze, ale daliśmy radę. Mnie zawsze zastanawia jeszcze to, co mówisz. Jak trębacz z tych trzech takich, tych, którymi tam rusza, wydobywa wszystkie dźwięki świata? No to jest specyfika instrumentu danego. Tu mamy zaledwie trzy, czasem są cztery tłoki. Mhm. A sposób dmuchania, wiesz, na jednym tłoku możesz wydobyć parę dźwięków, paręnaście, zależy, czy ktoś ćwiczy od rana, czy nie. Jest to specyfika. Którzy ćwiczą od rana. Ja to ćwiczę od rana po Teleekspresie. Jasne. Także no jest to specyfika. Ciężki instrument dość, no, ale myślę, że tu jakoś to się wszystko zgrało elegancko. A to jest twój pierwszy instrument w ogóle? To jest mój drugi instrument. Drugi. Moim pierwszym instrumentem były skrzypce. Tak, tak. No, to był taki roczny instrument. Rozrzut, tak. Powiem tak, od skrzypiec do trąbki daleko. O trąbkę, tak, tak. No. Ta trąbka, zdaje się, mnie wybrała, nie ja ją, bo skrzypce to była taka troszkę pomyłka, chociaż lubię skrzypce. Może nie wszystkie jazzowe, ale mamy dobrych skrzypków jazzowych, oczywiście. No, znudził mi się ten instrument, byłem w pierwszej klasie podstawówki, także byłem na dwóch lekcjach w ciągu roku, oddaliśmy te skrzypce i jakoś tam tato kupił mój, co pozdrawiam tatę oczywiście i mamę też, kupił ustnik od trąbki i rok uczyłem się na ustniku, a później dołączyłem ten cały mechanizm. No to ci powiem, że moja córka wytrzymała dłużej, na skrzypce grała 3 lata, ale potem przeszła na gitarę. Na gitarę. Bo jest, to mówiła, że to jest właśnie, jest, to zawsze był jej instrument, a skrzypce to właściwie tak w szkole jej wybrano. Tak, no to jest taki najbardziej popularny instrument, zdaje się, żeby sobie coś wybrać na początek, to a może skrzypce. Panowie, następny utwór przed nami. Ciekawy ma tytuł, od razu zwrócił moją uwagę. Kto opowie historię powstania tytułu? Robert się zgłosił. Może ja Robert. Bardzo chętnie. 3000 kalorii. 3000 kalorii. 3000 kalorii to w Londynie jest popołudniowy magazyn, który się nazywa Evening Standard i można go odebrać przed wejściem do metra po południu. To są jakby informacje, które pojawiały się po południu, czyli jakby zupełnie coś innego do tego, co pojawiło się rano. Mhm. Taka popołudniówka. Popołudniówka, mhm. Dokładnie. I na pierwszej stronie Evening Standard był wielki, była duża pani w leginsach z dużą buzią i pięknymi, puszystymi włosami. I tytuł artykułu był 300 kalorii dziennie. 3000. 3000 kalorii dziennie energetycznych napoi rządzi moim życiem. Ja pomyślałem, że jest to tak idiotyczne, zabawne, tragiczne w tym samym czasie, że postanowiłem sobie zabrać ten tytuł i użyć go w tej piosence. A to dlatego, że ta piosenka jest z okresu, kiedy byłem bardzo nieszczęśliwy i skończyłem wieloletnie, kilkunastoletni związek i być może czułem się często tak jakby 3000 kalorii dziennie Coca-Coli rządziło moim życiem. To posłuchajmy, jak to brzmi. Mario Lanza, Clapton Fox z płyty Lifetime. Tysiące kalorii. A day addiction to energy drinks rules my life. Czyli te napoje, nie wiem czy zdrowe do końca. Bardzo niezdrowe. No właśnie. Robert Kaniepień, Dominik Mietła, Mariusz Orzełowski, goście Trójki. Rozmawiamy o płycie Lifetime dwóch zespołów, Mario Lanza, Clapton Fox. Panowie, na tej płycie słychać czego na co dzień? Słuchacie w domu? Być może, elementy. Myślę, na pewno. Inspiracje na pewno są... No raczej. Raczej staramy się robić muzykę taką, która nam się podoba od serca i taka, która nam sprawia radość, niż na przykład komuś zrobić celowo, sprawić radość. No. Szukamy oryginalnej nuty i jakiegoś tego stylu, myślę, że się trzymamy i ta polimetria już była słyszalna w pierwszych dwóch utworach, która się przewijała na czwartej płycie. Myślę, że to w ogóle jest słyszalne od tych 13 lat już prawie, kiedy Mario Lanza wydała pierwszą płytę w 2006 roku. No, tak jakoś się składa, no, rodzą się w mojej głowie te pomysły i dzięki właśnie możliwości zapisywania, nagrywania sobie mam możliwość panowania trochę nad tą muzyką, sprawdzania i nie muszę, nic mnie nie goni, nie muszę się śpieszyć. Także dlatego też ten okres 5 lat to rok czekania było. Też Robert też pisał teksty do tych wszystkich utworów. Pracowaliśmy dużo. Tak naprawdę płyta powstała, że każdy osobno nagrywał. Nie nagrywaliśmy na setkę, tylko pierwsza kwestia to było nagranie tych pierwszych trzech utworów, o których Robert wspomniał. Tam było jeszcze Free Django w tym, czyli Lifetime, Free Django i Piano Song. Natomiast później dzięki inicjatywie wspierania, dzięki Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Sosnowcu, dzięki Miejskiemu Domu Kultury Sosnowiec MDK Kazimierz, panu Rafałowi Rybakowi, udało nam się wygrać konkurs i datowali nam sesję nagraniową perkusji łącznie z realizacją, za którą jest odpowiedzialny Rafał Nowak, Estone Studio z Sosnowca. Zresztą jedno chyba z najlepszych teraz w naszym regionie, dlatego też chłopak jest bardzo zagoniony i sam jest perkusistą, nagrywa bardzo dużo, realizuje, miksuje płyty. Za jego pośrednictwem też wysyłamy to wszystko do Stanów, żeby to już było pewne, bo on tam ma u nich swoje konto. I dzięki temu nagraliśmy tą płytę, ale to tak, najpierw była nagrywana perkusja. Całość materiału była przygotowana wstępnie w domu przeze mnie, także wszystkie instrumenty nagrałem samodzielnie, no ale później, jako że mam przyjaciół takich wspaniałych muzyków, to poprosiłem, żeby oni to nagrali. Gdzieś tam sobie szczątkowe moje ślady zostawiłem tak na pamiątkę. Tak, no widzę też tutaj Mariusz Orzełowski. O bas, a to trąbka też gdzieś, tak? Tak, trąbeczka w tym pierwszym utworze, ta pierwsza melodia. Ta, da, da, da, da, ta, da, da. To twoja. To jest moja trąbeczka. A solówka, no to ja nie jestem w stanie tak zagrać jak Cheto. Solówka Dominik. To jest mistrz melodii i także tutaj to wszystko jemu zawdzięczamy, te piękne partie. To... Staraliśmy się to wspólnie jakoś połączyć w jedną całość. Ja jestem takim bardziej przerywaczem w tym wszystkim, przygrywaczem i małym improwizatorem. Ale jak już się pojawi ta trąbka, to wiesz, ona tam to robi, że tak powiem, tak, wrażenie. Tak. No i od zawsze ich staramy piosenkę. Się te unisona nasze grać. Teraz jeszcze jest kilka unison łącznie z chórkami, które właśnie, za które jest odpowiedzialna Maja, moja żona. Też jest i inspiracja Adasiowa, która tam wpłynęła na pianosong. To jest ciekawa historia, albowiem ćwiczyłem sobie riff taki na pianinie w domu, nie mamy fortepianu. Natomiast mój syn, mając wtedy chyba 3 latka musiał mieć, albo nie, 2 latka, podszedł z takim malutkim kubeczkiem, jak to dzieci mają, z herbatką i ja sobie ćwiczyłem, a on podszedł i na 2 klawiszach postawił ten kubek i postawił na B i na D. I się okazało, że to tak pięknie pasuje i dlatego tam jest podziękowanie dla niego, że to są te 2 dźwięki, które tam co chwilę się pojawiają i słychać taki jakby stuk. To jest właśnie stuk tego kubka kładzionego podczas gry riffu. No później starałem się to już dopracować, żeby to było zagrane i równo i żeby to fajnie brzmiało, ale moment sam to on wyczuł i on go postawił, także naprawdę to było super. Też użyliśmy jego, w ogóle obiecałem, przepraszam, Adasiu, pozdrawiam cię. Użyliśmy jego dźwięku butelki plastikowej, bo syn widzi, jak ja nagrywam w domu, to on też musi zawsze ze mną nagrywać. Więc podczas sesji on od razu też skakuje i coś tam próbujemy się bawić. Także żyję też muzyką i a propos tu tych skrzypiec, to jemu się też bardzo skrzypce podobają. Trąbka mu się podoba, kontrabas mu się podoba, pianino chyba teraz ostatnio najbardziej. Na gitarze też, ogólnie do szkoły chodzi na gitarę. No i tak żyję tą muzyką, także myślę, że to, że dzieci mają możliwość zmienić instrument, jeśli na przykład serce podpowiada inny, to jest bardzo fajne. To może posłuchajmy 12 jednak, co? Nie 11. Dobra, to posłuchajmy 12, jasne. Tak pięknie opowiadałeś o tym udziale syna w powstawaniu tego utworu. To słuchamy, Piano Song. I thought I would be caught.

To nie my w studiu, to telefon na koniec płyty, tak? Tak. To piano song. Muario Lanza, Clapton Fox, Love Time. Tak się kończy ten album. Robert Kaniepień, Dominik Mietła, Mariusz Orzełowski, goście trójki. Znają państwo już tę płytę dość dobrze, bo za nami już kilka utworów. Porozmawiajmy też o stronie graficznej. Co to za dziwny stwór jest na okładce? To jest potwór, to jest główny charakter, jeden z głównych charakterów, który pojawił się w naszym, jednym z naszych teledysków tytułowy, Love Time, który kręciliśmy w Islandii. I to bardzo ciekawa historia. Ja zaprojektowałem ten kostium, a ja jestem pod maską, to ja w środku jestem tego kostiumu. Przy okazji chciałem podziękować Ben Lancaster z Progress Films Brighton i Rolf Nihus z Top Tank Films z Londynu, którzy wyprodukowali i wyreżysowali ten teledysk i również oczywiście częściowo sfinansowali. Zatem bardzo dziękujemy. To postać potwora, który przylatuje na naszą planetę i szuka miłości, a wideo piękne, pięknie nakręcone i wyreżyserowane w Islandii w zeszłym roku, który możemy zobaczyć na Facebook Clapton Fox, bezpośrednio na sjrecords.eu, na Vimeo Ben Lancaster. Zatem tak. Zdjęcia? Fotografie. Wasze fantastyczne zdjęcia. Fotografie. Mm-hmm. Częściowo te fotografie, gdzie widać instrumenty, to również screenshoty z naszego drugiego singla, z drugiego teledysku Free Django, który kręciliśmy w Londynie. Również wyreżyserowane przez Bena Lancastera, również wyprodukowane przez Rolfa Nihusa. Pozostałe zdjęcia i piękne portrety to dzieło Michała Budba, Michał Sosnowski. Zresztą syn mojego ojca, wnuczek mojego ojca, siostry. Zatem ja jestem Michała wujkiem. Sesja miała miejsce w Warszawie 2 lub 3 lata temu i to było wspaniałe doświadczenie. Chyba wtedy, wspaniałe kiedy graliśmy Love Time pierwszy raz tutaj. Zatem bardzo dziękujemy Michałowi. W 2016 roku. Tak, wtedy czekaliśmy, zdjęcia czekały. W międzyczasie jedno zostało wyróżnione na konkursie w 2016 roku. Zresztą zdjęcia Michała są naprawdę tak fascynujące. Polecam wszystkim, którzy go nie znają. Fantastyczny fotografik, świetny artysta. Pozdrawiamy Michała gorąco. Pozdrawiamy go serdecznie. Free Django to jest też utwór ten sprzed 3 lat, tak? Tak. To jest też ten utwór nagraliśmy jako pierwsze 3 utwory nagrane. Love Time, Free Django, to było chyba 2015 rok. Mi się wydaje, że gdzieś wtedy nagraliśmy te 3, a pozostałe no to musiały poczekać jeszcze na sfinalizowanie. Przede wszystkim studio nagraniowe jest dość drogie i trzeba zagwarantować dobre brzmienie albumowi, a nic tego nie zagwarantuje jak porządnie nagrana perkusja. Dzięki Misiowi mamy ją nagraną na 14 mikrofonów, także to jest naprawdę super i brzmienie jest tak kapitalne. Też przede wszystkim miasto Sosnowiec nam pomogło współfinalizować naszą płytę. Także bardzo się cieszymy, że to miało miejsce nawet i w takim późniejszym okresie, ale w końcu doszło do sfinalizowania, płyta się ukazała i mamy wreszcie to, na co tyle czekaliśmy. No i w tytule zdradzasz jedną ze swoich fascynacji, tak. Zdecydowanie. Free Django, tak, jest to, wiadomo, Django żyje wiecznie w naszych głowach i jak widzę, jest bardzo wielu gitarzystów współcześnie grających taką muzykę cygańską, jak Stocello przede wszystkim. No i mój faworyt tak naprawdę Birelli Lagrange. Na okładce płyty jest zdjęcie do ballady, którą tam dołożyliśmy. Jest zdjęcie gitary, na której aktualnie już jest podpis Birelli Lagrange, także tyle. Jestem bogatszy, że mam po prostu wyjątkową, najwyjątkowszą gitarę w Polsce. Free Django, Muario Lanza, Clapton Fox. Wciąż słuchamy płyty Love Time. Free Django. Zespół Muario Lanza, Clapton Fox, czy właściwie dwa zespoły w jednym, tak sobie tu ustaliliśmy. Robert Kaniepień, Dominik Mietła, Mariusz Orzełowski. Spędziliśmy z tą płytą prawie godzinę. Szybko minęło, prawda? Bardzo szybko, za szybko. No właśnie. Ale mamy jeszcze dla Państwa kilka informacji. Rozmawialiśmy o okładce, o zdjęciach, o teledysku. Powiedzcie, udało się z tą płytą dotrzeć do dziennikarzy przynajmniej? Masz jakiś odzew? Już częściowo mam odzew, tak. Wysłałem płytę ponad 130 osobom i teraz już jestem po rozmowach z panem Piotrem Iwickim, który obiecał, że nam napisze recenzję do Jazz Forum i postara się jeszcze tu w lokalnych gazetach, ale takich już dość poważnie mających po 1200 odbiorców. Mówił, że bardzo mu się płyta podoba. Dzwoniłem również do Gazety Wyborczej, też dostali, też tam to są właściwie przyjaciele Marcina. Katowicka gazeta. Także czekamy na kilka recenzji. No myślę, że to zacznie owocować w końcu. No też taki był okres świąteczny, tak, bo płyta ukazała się pod koniec listopada i tak, już wtedy mieliśmy głowę zajętą różnymi też w ogóle sprawami. Przesyłki kurierskie też różnie dryfowały po drogach. Mhm. Śniegu, co jak widać w tym roku mamy dostatek, nie możemy narzekać na pogodę, zwłaszcza ci, co mają już teraz ferie, to mogą się tym cieszyć. A udało się tę płytę gdzieś pokazać jeszcze w mediach? Na razie byliśmy w czwartek w telewizji Katowice i mieliśmy przyjemność opowiadać troszeczkę o tej płycie. Byliśmy w innym składzie, bo był ze mną Dominik Mietła i Dominik Grab. Także w trójkę rozmawialiśmy o nowej produkcji. Wspomnieliśmy również Bena Lancastera i wspomnieliśmy oczywiście, że wybieramy się do naszego ulubionego radia Trójki. Także no to jest na razie tyle i czekamy na dalszy odzew. Ogólnie w internecie bardzo dużo, bo po trzech dniach to na stronie SJ Records weszło 9,5 tysiąca osób, także zainteresowanie potworne. Widzę, że w Rosji również. Czyli ten wątek jednak powraca. Panowie, a plany na 2019 poza promocją Mario Lanzy i Claptona Foxa? A zatem z Mariuszem pracujemy. Tak, bo wy macie jeszcze Signal Automatic, tak? Mamy tak. Signal Automatic lub Signal Automatic. Właśnie, bo to pamiętam, że już podkreślaliście, że to dowolnie. Też z francuska można wymawiać. Zatem skończyliśmy fantastyczny nowy single pod tytułem You Never Showed Me How to Swim, do którego ponownie kończymy ostatnie zdjęcia do teledysku, który ponownie reżyseruje Ben Lancaster. Piękne zdjęcia kręciliśmy w East Sussex, na południu Anglii, nad morzem. Bardzo dramatyczne, białe klify. No, sam tytuł już jest wskazuje na to, że to będzie dramatyczny teledysk. Tak, fantastyczny teledysk. I oczywiście na kontrabasie. Łukasz Kurek pięknie na perkusji. Łukasz Kurek zagrał na perkusji. Mariusz fantastycznie na kontrabasie. A w teledysku również pokaże się moja długoletnia, piękna przyjaciółka Marysia Łyszkowska z Warszawy i jej fantastyczny partner Aleks Karpiński, których również gorąco pozdrawiamy. Dominik? Plany na przyszłość? Oczywiście. Wiążę te plany z zespołem Mario Lanza, z Clapton Foxem, oczywiście. Wiążę te plany z innymi zespołami. Każdy z nas robi coś, nie powiem, że na boku, bo to źle zabrzmi. Coś innego, na własny rachunek. Trzeba, tak, trzeba jakoś żyć, jakoś grać. Ja mam jeszcze taką grupę pod tytułem RB Dixie Five, to jest jazz tradycyjny, tak zwane Hot Five. Gramy Wspaniałe Dixie. Wspaniałe Dixie, tak. Pozdrawiam chłopaków. No i coś tam się szykuje na ten sezon. Ale głównie tutaj chcemy jakoś wybrnąć z tej sytuacji, aby nie siedzieć w domach, nie opowiadać o tej płycie, tylko coś zacząć koncertować, prawda? Bo to jest najlepsza opcja po najlepsza prostu promocja, dla muzyków. Najlepsza tak. Promocja. I promocja, i muzycznie można jakoś i zabawa, się otworzyć. I zabawa również. Fun, yeah. Panowie, bardzo wam dziękuję za to, że wasze drogi